tenas levigas la sun. Bonvenigas min la tristo per la traino al cia ama labor. Mi niam tedas la existo. Oh, amico, ciu samas por vi. Iras heimen sola sur strad, nur alvojas min hundoj. Sur la sojlo salutas silent, en abismo da sekundoj. Oh, amico, min mankas eĉ plo, sed mi scias ke ili venos por mi. Que ili venos por mi, por fin en paradise. Cara frato, mi vocas al di, ali flanque de la tero. En la shipo tu glora voyage, ciu vi estos passagero. Oh, amigo, persistu con mi, ya mi sias que ili venos por mi. Unu belan tago, mia sias que ili venos por mi. Porti min paradise. Portini paradisen.